Dom, krainą cię nie rozpacz. Cztery, otwórz wie, otwórz wie do cholery. Pamiętaj to, czy jest to krok, 9-6, krok, 9-7, krok. No, drzwi otworzone, drugie, drzwi otworzone. Proszę, zostań na chwilę, proszę, czy na tą stronę. I czary rzucone, i kości rzucone, uderzają w siebie, uderzają w drugą stronę. Potęgą i siłą MMA rycerza, wybywają twój mózg, na wewnętrznego przymierza. Czy tak, już wiem, łączenie mego mózgu nastąpiło gwałtownie, jasny punkt, dziurka w ciach. Gdzie skrócz, kogo ma, przeraźliwe jęki, dzięki moja twarz, tak to znak, stoję w drzwiach. To nie pierwszy, nie ostatni, czy ktoś mnie łapie, drapie, to dusza mnie pragnie. I zęby, zapłędy moje, nasze ich się wasze, lecz pewne piękne chyba pęknie jest. To, co mówię, że dom pełen drzwi, to jest właśnie nasz dom. Postacie w kapturach torują drogę, nie magią, nie mieczem, nie siłą, nie stresem, lecz prawdą szerą gazą wchodzą na bitkę. Sprawdź, otwieram te drzwi. Co to za dom, to nie dom, to dom pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Przyśnić się może, to wie tej osobie z czasem jest zmowie, się chowie. Następny już nowy koszmar w twojej głowie. Przeniesienie świata i nic nastąpiło. Wreszcie nowy wymiar i jego przedmieście. I jesteś spocony, zmęczony, tak bardzo wystraszony. I o mamy na pierwszym planie, co się stanie. Szeruję z przekonaniem, że złe drzwi komnaty dziś możesz otworzyć, nowe rany stworzyć. Czarki się w drzwi obejmuje warte. Ha ha ha!